उत्तरखंड अध्याय 250 नरसिंह अवतार एवं प्रह्लाद जी की कथा। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दिति से कश्यप जी के दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष था। वे दोनों महापराक्रमी और संपूर्ण देवतों के स्वामी थे। उनके देवते योनि में आने का कारण इस प्रकार है, वे पूर्व जन्म में जय विजय नामक श्री हरि जी के पार्षद थे और श्वेत दीप में द्वारपाल का काम करते थे। एक समय सनकादि योगीश्वर भगवान जी का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो श्वेत दीप में आए। महाबली जय विजय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इससे सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया, हे द्वारपालों, तुम दोनों भगवान जी के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर गए। भगवान जी को यह बात मालूम हो गई और उन्होंने सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालों को भी बुलाया। निकट आने पर भूत भावन भगवान जी ने जय विजय से कहा, हे द्वारपालों, तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम इस शाप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त होकर रहो या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रुभाव रखते हुए समय व्यतीत करो। यह सुनकर जय विजय ने कहा, हे मानद, हम अधिक समय तक आपसे अलग पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हैं, इसलिए केवल 3 जन्मों तक ही शत्रुभाव धारण करके रहेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों महाबली द्वारपाल कश्यप के वीर ऐसे दिति के गर्भ में आए और महापराक्रमी असुर होकर प्रकट हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और छोटे का हिरण्याक्ष। वे दोनों संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। हिरण्याक्ष मंद से उन्मत्त रहता था। उसका शरीर कितना बड़ा था या हो सकता था, इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था। उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित इस पृथ्वी को उखाड़ दिया और सिर पर रखकर रसातल में चला गया। यह देख संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित भगवान नारायण जी की शरण में गए। उस अद्भुत वृतांत को जानकर विश्व रूपधारी जनार्दन जी ने ब्रह रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थी। उन परमेश्वर जी ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और वह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी देख भगवान ब्रह्मा जी ने उसे अपनी दाढ़ पर उठा लिया और उसे पहले की भांति शेषनाग के ऊपर स्थापित करके स्वयं कश्यप रूप से उसके आधार बन गए। ब्रह रूपधारी महाविष्णु जी को वहां देखकर संपूर्ण देवता और मुनि भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने गंध पुष्प आदि से श्री हरि जी का पूजन किया। तब भगवान जी ने उन सब को मनोवांछित वरदान दिया। इसके बाद वे महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। अपने भाई हिरण्याक्ष को मारा गया जान महादेत्य हिरण्यकश्यपु मेरुगिरि के पास जा मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। हे पार्वती, उस महाबली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा। तब मैंने प्रसन्न होकर उस महान असुर से कहा, हे दितिनंदन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह मुझे प्रसन्न जानकर बोला, हे भगवन, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरों से, समस्त रोगों से, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु ना हो सके, यह वरदान दीजिए एव मस्तु कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान वर पाकर वह महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भागों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई रक्षक ना मिला, वे उससे परास्त हो गए। गंधर्व देवता और दानव सभी उसके किंकर हो गए। यक्ष, नाग और सिद्ध सभी उसके अधीन रहने लगे। उस महाबली दैत्य राज ने राजा उत्तानपाद की पुत्री कल्याणी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। उसके गर्व से महातेजस्वी प्रह्लाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्व में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि जी में अनुराग रखते थे। सब अवस्थाओं और समस्त कार्यों में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ जी के सिवा दूसरे किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समय अनुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। संपूर्ण वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके वे प्रह्लाद किसी समय अपने गुरु के साथ घर पर आए। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देख भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया और गोद में बिठाकर कहा, बेटा हे प्रह्लाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहां गुरुजी ने जो तुम्हें जानने योग्य तत्व बतलाया हो वह मुझसे कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रह्लाद जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाप नाशक वचन कहा, हे पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषेदों के प्रतिपाद्य तत्व अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु जी को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रह्लाद के मुख से इस प्रकार विष्णु जी की स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कुपित होकर गुरु से पूछा, खोटी बुद्धि वाले हे ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे, तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह मूर्खता पूर्ण ना करने योग्य कार्य ब्राह्मणों के ही योग्य है। हे ब्राह्मण धम, मेरे शत्रु की यह स्तुति जो कदापि सुनने योग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने भी सुना दी। यह सब तेरा ही प्रसाद है। इतना कहते कहते दैत्यराज हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, हे अरे, इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षस आ पहुंचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के गले में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रह्लाद अपने गुरु को बंधते देख पिता से बोले, हे तात, यह गुरु जी ने नहीं सिखाया है, मुझे तो देवाधिदेव भगवान विष्णु जी की ही कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता, मेरे लिए तो श्री हरि जी ही प्रेरक हैं।